إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها السادة الأعزاء إن نغزان وبينز وتكفو كيف نعمل fi ashhuril hurum, vipi sisi tufanye katika miezi mitukufu, wa kaifa nakunu, na vipi sisi tuwe fi ashhuril hurum, katika miezi iliyokuwa mitukufu, miezi mitukufu ambapo inapoingia wengi katika Waislamu huwa katika mghafala ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Mtu huwa anajihisabu vile ambavyo alivyokuwa katika masiku ya kawaida, na miezi mitukufu inapoingia huwa hali yake inakuwa haitofautiani katika hali ambayo alikuwa nayo kabla kuingia miezi mitukufu na hali ambayo alikuwa iko nayo ndani ya miezi mitukufu, hali yake inakuwa haitofautiani. Na wengineo huwa hawajui kabisa kwamba wao wapo katika miezi gani hivi sasa katika miezi ya Kiislamu. Kwa hiyo vipi sisi tufanye katika miezi mitukufu, na vipi inatakikana tuwe katika miezi mitukufu? Hii ndio hutuba yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiati subhana. Yakulu Allah tabaraka wa taala, anasema Allah subhanahu wa taala katika kuielezea miezi hiyo, Allah anasema inna iddata shuhuri inda Allahi, kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa taala 12 shahran, ni miezi 12 fi kitabillahi, katika kitabu cha Allah subhanahu wa taala. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samaa wati wal ardi, tangu ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu saba na ardhi. Idadi ya miezi inotambulikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Tangu Allah kuumba mbingu na ardhi, miezi hiyo haikuwa ni yenye kubadilika. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hiyo au katika miezi hiyo 12 ndani yake kuna miezi minne. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa sawa, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa madhubuti, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa iko imara sana. Fala tadhulimu fihi anfusakum, basi nyinyi msije mkadhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu minne, msije mkadhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo mitukufu. Waqatilul mushrikina kaffa, na wapigeni vita washirikina wote kwa ujumla, kila mshirikina, basi hakikisha kwamba wewe mpiga vita na wamchukia mshirikina popote pale ambapo alipo. Ikiwa ni jirani yako ndio mshirikina, hakikisha kwamba unamchukia na unampiga vita na unapambana naye. Kama yukatiluna kumkafa, kama vile ambavyo washirikina wanavyokupigieni vita nyinyi watu wa tauhidi, na kuhakikisha kwamba mnatoka katika tauhidi mnaingia katika hali ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, najueni, kueni na elimu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ma'al muttaqin, yupo pamoja na wale ambao wenye kumogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wakafuata amri zake na wakaacha makatazo yake. Qala al-Imam al-Qurtubi, anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, khassa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha arbaata ashhur al-hurum, kuhusisha ile miezi minne mitakatifu, vidhikiri katika hali ya kuitaja hiyo miezi mitukufu minne. Kwa nini akaihusisha Allah subhanahu wa ta'ala miezi mitukufu hiyo minne? Wanaha al-dhulmi fiha, na akakataza jambo la dhulma ndani ya miezi hiyo mitukufu minne, tashrifan laha, hali ya kuitukuza hiyo miezi mitukufu minne. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zamani, ijapokuwa dhulma ni jambo ambalo lilikuwa limekatazwa katika kila zama na katika kila pahala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza dhulma katika miezi mitukufu minne, akasema fala tadhlimu fihi anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu minne. Kwa sababu kuifanya dhulma katika miezi hiyo mitukufu, kosa lake linakuwa ni kubwa sana. Qala at-tabi'ul jalil, amesema at-tabi'ul jalil Qatada ibn Du'ama as-Sadusi al-Basri, amesema tabi huyu anasema al-amalu salihu fi ashhuri al-hurum a'zamu ajran, kufanya matendo ndani ya miezi mitukufu minne, basi jambo hili linakuwa linampa mtu ujira ambao ulikuwa mkubwa sana. Ikiwa yeye imeingia miezi mitukufu minne akafanya bidii ya hali ya juu ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akatofautika katika ile miezi ambayo alikuwa yuko naye kabla ya kuingia katika miezi mitukufu, alipoingia katika miezi mitukufu akawa yeye bidii yake ni kubwa sana, akajitahidi katika kufanya matendo aliyokuwa mema, basi mtu huyu matendo yake mema hayo adham ajran, yanakuwa na ujira ambao ulikuwa mkubwa sana. Wa dhulmu fihinna adham, na mtu kufanya dhulma ndani ya miezi mitukufu hiyo minne, basi jambo hilo ni kubwa sana, au makosa yake na dhambi zake ni kubwa sana. Mina dhulmi fi ma siwahunna, kuliko mtu akifanya dhulma katika ile miezi mengine isiyokuwa miezi ambayo mitukufu minne. Wa inkana, na ijapokuwa jambo la dhulma ala kulli hali adhiman, ijapokuwa kwamba jambo la dhulma katika hali zake zote ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana, ni kosa ambalo lilikuwa kubwa sana. Fanahana Allahu, basi tufahamuni enyi ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi an adhulima nafsana, kutokana na kudhulumu nafsi zetu sisi. Wa kaifa yadhulimu al-insanu li nafsihi, na vipi mwanadamu anaidhulumu nafsi yake? Wa kaifa yadhlimu al-insanu nafsahu, na vipi mwanadamu yeye anakuwa ni mwenye kuidhulumu nafsi yake? Fa inna dhulma lil-insani inda Allah, kwa hakika dhulma mwanadamu ambao anaifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda rasulihi, na mbele ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa inda kitabillah, na mbele ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda ulama'i billah, na mbele ya maulama wale ambao walikuwa wameshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanafuata amri za Allah, wakawa wanawakataza watu wasiingie ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyakataza, huwa ayatajawaza al-insanu hudud Allah. Kudhulma hiyo mwanadamu anayefanya ni kule kukiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anasema wa man yataadda hudud Allah faqad dhalama nafsa, na yule ambaye mwenye kukiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale ambapo alipoambiwa usifanye hivi, usitekeleze hili, yeye akawa ni mwenye kulitekeleza, basi huyu anakuwa amedhulumu nafsi yake. Sasa mtu akidhulumu nafsi yake ndani ya miezi mitukufu hii, basi dhambi zake zinakuwa ni kubwa sana. Faliyatanabaha al-insan, azindukane mwanadamu ala hadha al-bala au ala hadhihi al-mihna, juu ya mtihani huu. Inna alhamdulillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وكيك مسملي الإمام البخاري كذلك مسملي الإمام مسلم نا مسملي الإمام أحمد بن حنبل كتك مسنديك نوينجنيه ومسملي كتك مولى موا حديث كتك كتابه بياه كتكان حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجته فقال وكيك أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أم يخطبية كتك حجياك فقال كسيما على سيما ألا تمويني وفي رواية na katika roho nyingine imekuja ayuha nasu enyi watu ala tambueni inna zamana kalistadara kahayatihi hakika zama zinazunguka katika ule mzunguko wake katika ile shakili yake yauma khalaqallahu samawati wal ardi tangu ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu saba na ardhi basi zama zimekuwa ziko katika hali yake ile ile iliyokuwa imepangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hazijapata kukiuka ile amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameitoa katika zama hizo asana mtume akasema mwaka 12 shahran mwaka una miezi 12 minha arba'atun hurum katika miezi hiyo 12 ndani yake kunapatikana miezi minne thalathatu mutawaliyatun miezi mitatu imefuatana mwezi mmoja ndio ambao ulikuwa uko peke yake lakini mitatu imefuatana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kuitaja miezi hiyo akasema Dhulqaada mwezi wa kwanza ni mwezi wa Dhulqaada na huu unaweza ukasema ni Dhulqaada au Dhulqaida ni mwezi ambao waswahili wamezoea kuita mfungo pili pamoja na kwamba usahihi wake si mwezi ambao unaoitwa mfungo pili bali huu katika Uislamu ni mwezi wa 11 na mwezi unofuata Dhulhijja ambao waswahili wamezoea kuita mfungo tatu pamoja na kwamba kisheria huu ni mwezi wa 12 baada ya kufika mwezi wa 12 Dhulhijja mwezi wa 3 unofuata ni Muharram ambao kiislamu katika sheria yake huu ndio mwezi wa kwanza baada ya kumalizika ile miezi 12 waswahili wao wamezoea kuita mwezi huu ni mfungo 4 lakini usahihi wake huu ndio mwezi wa kwanza kabisa katika miezi ya kiislamu mwezi wa Muharram baadaye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban na Rajab mudhar ambao mwezi huu upo baina Jumada na Shaabani ambao huu ni mwezi waswahili wanaita kwamba ni mfungo wa 10 lakini kiislamu huu ni mwezi wa 7 katika miezi 12 ile ya kiislamu na usahihi kwa muislamu ambao anatakana awe nao aijue miezi katika ule utaratibu wake ambao uislamu uliokuwa umepangilia sio katika ile namna au katika ile ada ambayo waswahili sisi tumejizoesha kuita miezi hiyo kwa sababu ni kuiharibu ile miezi katika ule uhalisia wake ikawa wewe unasema kwamba Rajabu ni mwezi wa 10 ilhali kwamba ni mwezi wa 7 na ikaonekana kama Ramadhani hivi ndio mwezi wa 12 kumbe Ramadhani si mwezi wa 12 ukihesabu ukitoka Rajabu ikuwa ni mwezi wa 7 Shaabani mwezi wa 8 Ramadhani itakuwa ni mwezi wa 9 hivi ndivyo ambavyo Uislamu ulivyokuwa umefahamisha si katika ile hali ambayo sisi tunokwenda nayo na kuhesabu miezi hii lakini ndio tushazoea hatuwezi sisi tukafahamu ule uhalisia wake na kwa sababu ada tayari imekwisha kutuchukua katika hali kama hiyo lakini lilikuwa la muhimu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuitaja miezi hiyo akaendelea kusema kuwauliza maswahaba ayyomu hadha hii ni siku gani ambayo sisi tulikuwa nayo faqalu Allahu wa rasuluhu alam akasema Allah na mtume wake ndio anojua kwamba hii ni siku gani fasakata mtume akanyamaza hata wabanana maswahaba anasema mpaka tukadhania annahu sayusamihi bighairi ismihi kwamba ataitaja siku hiyo katika jina ambalo lilikuwa sio jina lake akasema alaisa hadha yaumun nahari kwani hii si siku ya kuchinja kulna bala tukasema ndio ya rasulullah hii ni siku ya kuchinja mtume akaendelea kuuliza tena ayu shahrun hadha, huu ni mwezi gani? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam, tukasema Allah na mtume wake ndio ambao wanajua. Fasakata, mtume akanyamaza kimya, hata dhananna, mpaka tukadhania annahu sayusammihi bighairi ismihi, kwamba huo mwezi atautaja kwa jina ambalo lilikuwa sio jina lake. Mtume akasema alaysa hadha dhul hajja, kwani huu si mwezi wa dhul hijja? Kulna bala, tukasema ndio ewe mjumbe wa Allah. Akauliza tena mtume sallallahu alayhi wasallam ayu baladin hadha, huu ni mji gani? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam, tukasema Allah na mtume wake ndio anojua. Fasakata, mtume akanyamaza, hata dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, mpaka tukadhania kwamba yeye mtume atauita kwa jina ambalo lilikuwa sio jina lake. Akasema alaysa hadha albalda, alaysa hadhihi albalda, kwani huu sio mji wa Maka? Wakasema maswahaba ndio ewe mjumbe wa Allah, huo ndio mji wa Maka. Baada ya hapo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema fa inna dima'akum, kwa hakika damu zenu enyi waislamu, wa amwalakum, na mali zenu, wa ahsibuhu qala, rawi wa hadithi anasema na nikadhania kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema wa aradhakum, na heshima zenu, alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha, vitu hivi kwenu nyinyi ni haramu, au vitu hivi kwenu nyinyi ni vitukufu kama ule utukufu wa siku yenu hii. Fi shaharikum hadha, katika mwezi wenu huu, mwezi ambao ulikuwa mtukufu, mwezi wa Dhulhijja. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu ambao ulikuwa mtukufu, mji wa Maka. Vitu hivyo ni haramu, ni haramu watu kumwagana damu, ni haramu watu kuchukuliana mali zao, ni haramu watu kuvunjiana heshima zao, kama vile ambavyo vilivyokuwa vimetukuzwa vitu hivi ambavyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyovitaja. Mji mtukufu wa Maka umetukuzwa, kadhalika mwezi wa Dhulhijja umetukuzwa, kadhalika vile vile ile siku ya kuchinja ni katika siku ambazo zilizokuwa tukufu vile vile, kama vilivyotukuzwa vitu vile. Ikawa kumeharamishwa kufanya mambo katika siku ile, katika mwezi ule wa Dhulhijja, kadhalika katika mji wa Maka, basi vile vile kumwaga damu ni jambo ambalo kwa haramu, vile vile kuchukuliana mali ni jambo ambalo kwa haramu, kuvunjiana heshima ni jambo ambalo kwa haramu. Wasatalqauna rabbakum, mtume akawaambia maswahaba zake na kuambia umati wake kwamba nyinyi mtakutana na Mola wenu. Fayasalukum, atakuulizeni an amalikum, kutokana na yale ambayo nyinyi mlokuwa mmeyafanya katika matendo. Baadaye akasema ala tambueni umati wangu, jueni umati wangu, fahamuni umati wangu, la tarji'u ba'di dhullalan, msije mkarejea baada ya kuondoka mimi duniani mkawa katika hali ya upotovu. Yadribu ba'dhukum riqaba ba'dhi, ikawa baadhi yenu wanawapiga hawa, ikawa baadhi yenu wanapiga shingo za baadhi yenu, kwa maana kuwadhulumu, kuwafanyia haya na yale ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemalizia katika aya aliyotaja miezi 12 na ndani yake akataja miezi minne mitukufu, akamalizia aya, Allah akamalizia maneno yake kwa kusema wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, natambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wenye kumcha Allah, alladhina, wale ambao raqabullaha fi jamii harakatihim wa sakanatihim, wenye kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zao zote, pale ambapo wanapokuwa katika mishughuliko yao wanakwenda huku na kule, basi wanamchunga Allah wasije wakamkera. Kadhalika pale ambapo wanapokuwa wao wametulia sehemu, wanakuwa ni wenye kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahallu, na wakahalalisha, ma ahalla Allahu, yale ambayo alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyohalalisha. Wa haramu, na wakaharamisha, ma harama Allahu, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameharamisha. Wa lam yatalaabu bi ahkami Allahi, wala wanakuwa hazifanyi mchezo zile hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinihi, wala wanakuwa haifanyi mchezo ile dini ya Allah. Wa shar'ihi, na ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yahtalu ala nnasi fi muamalatihim, wala wanakuwa hafanyi kibri, wala wanakuwa kuwafanyi dhulma watu katika ile miamala yao, wa bayihim wa sharaihim, katika kuuza kwao na kununua kwao, wao wanakuwa wanachunga vile vile mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio ambao wenye kumcha Allah, hawa ndio ambao wao istaadu liyaumir rahili, wao hujiandaa na ile siku ambayo kuna siku wanajua kwamba wao wataondoka, na wao inapoingia misimu kama hii, miezi mitukufu, basi wao bidii zao za kujiandaa na ile siku ya mwisho kunakuwa ni kukubwa sana kuliko katika siku nyinginezo. Huo wanajifunga vibwebwe, wanafanya bidii za hali ya juu kuhakikisha kwamba wao wanafanya bidii, wanajikumbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya matendo ambayo yalikuwa mazuri. Na mtu akifikia hapo akawa yeye anamchunga Allah katika hali zake zote, anapokuwa peke yake anamchunga Allah, anapokuwa pamoja na watu anamchunga Allah, asije kamkera Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu yeye ndio anahesabika minal muttaqina, katika wale wenye kumwogopa Allah, katika wale wenye kutekeleza amri za Allah, katika wale wenye kukata, wenye kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula, atujalie sisi miongoni mwa wale ambao wenye kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyun dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma kullana wa la takul alayna, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tadana, wansurna wa la tansur alayna, wansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamkum Allah wa aqimi salat.